उमा राम समेत जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। जैसे भगवान हमारे हैं ऐसा कोई नहीं है। हम जीते हैं तो मर जाते हैं, तो दुखी होते हैं तो सुखी होते हैं, तो कई लोगों में जाते हैं कहीं जाते हैं, वो मालिक हमारे साथ है। वो गुरु पितु माता बंधु इनको कोई सामर्थ्य नहीं है विशाल से यार, इस बात हमारे लिए नहीं है। आप संसार की जो चीजें जिनको हमारे अपनी मान रखी है वे अपनी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। अपना वे जो साथ में रहे हमारे से वो दूर नहीं हो, उसको दूर नहीं हो, वो हमारा होता है। कि भगवान को तो हम देखते ही नहीं, ये चीजें तो हमारे साथ है, हम चीजों के साथ है, इनके साथ देखता है, भगवान को तुम देखते भी देखते नहीं, तो देखते नहीं आप, देखते नहीं। सब में जो सत्ता है होनापन है वो परमात्मा का है। जासु सत्यता थे, जिसकी सत्यता से ये संसार भी सत्य दिखता है, वो सत्य हमारे साथ में है। जड़ माया भास सत्य, ये जड़ माया भी सत्य की तरह दिखती है, तो उसी सत्ता से ही दिखती है, नहीं खुद में सत्ता नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहा सत्ता होना पर। ये तो हरदम नहीं पड़े में जा रही निरंतर, जस्ट इस दिन इतने दिन आ चुके हमारे भीतर, वे सब चले गए, कोई दिन रहा नहीं, कोई समय रहा नहीं, कोई साथी रहा नहीं, कोई अवस्था रही नहीं, मतलब कोई नहीं रहा। पर सत्ता से बाहर आप चले गए, आपसे बाहर सत्ता नहीं, जो परमात्मा है ये है चीज है से आप दूर नहीं जा सकते, आप है दूर नहीं जाती है, सदा साथ में वो है, रूप से परमात्मा है, नहीं रूप से संसार है, नहीं वो चीज है, वो है सो सुंदर है सदा, और नहीं से सुंदर ना है, जो है वो सदा ही सुंदर है, सदा ही है, नित्य निरंतर है, उसका कभी नाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, है सो सुंदर है सदा, नहीं से सुंदर नहीं सुधार जाता है। ये नहीं से आदर्श ना रहा पत्या पुनः आदर्श रहता, आदर्श में ही आए हैं, वो प्रकट नहीं है परमात्मा परिपूर्ण है, उसे ही आए हैं और फिर अंत में चले जाएंगे। अब जगता दीरी भूता नहीं और व्यक्त मध्यानी भारत, अब व्यक्त निधान तथा परिदे बना जितने पर जीते उसको अब व्यक्त सिंदर को है। पहले आपके हमारे सौ वर्षो पहले आपके हमारे कोई व्यक्ति नहीं थे, इस रूप से नहीं जीते थे, अब सौ वर्षों के बाद नहीं थी, बिल्कुल हमारी जगह आकाश हो जाएगा, अब भी आकाश है पर तो बीच में दी जाएगी, तो दिखता है वो होता नहीं है, होता है वो दिखता नहीं है, होता है सत्यता, जो सत्ता है सब जगह परिपूर्ण वो है, वो ये नहीं है, ये नहीं होता वो दिखता है, तो नहीं होता दिखता वो नहीं में ही रहेगा। इस कारण से संसार के साथ संयोग है वो वियोगांत है, संसार का संयोग अनित्य है और संसार का वियोग नित्य है। क्यों पहले संसार से संबंध नहीं था और फिर संबंध नहीं रहेगा, पर बीच में संयोग दिखता है, बीच में भी संयोग नहीं है, वो नित्य निरंतर वियोग है। आप तो रहते हैं शरीर जाता है, शरीर का निरंतर वियोग है, शरीर और संसार जितना दृश्य है ये आपसे अलग हो रहा है, निरंतर अलग ही था, ये तो अपने जगह में निरंतर बहता है नदी की वजह से, आप बीच में आ गए और चले गए, और ये तो बहता है स्वाभाविक, गंगा जी का प्रवाह की तरह संसार को बहता है, उसमें कई प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। दृष्टि भूत क्रम से वायम भूतवा भूतवा पर लिए थे, हो लीन होते हो लीन होते, और ये तो बहता है ही। तो संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो आप रहने वाले हैं और संसार बहने वाला है, बहने वाला रहने वाला का साथ नहीं होता। बहने वाला और रहने वाला का साथ नहीं होता, बहने वाला बहता है और रहने वाला रहता है, और रहते जो है जो साथ बह रहा है तो वो वास्तव निरंतर रहने वाले से वियोग नहीं होता है, पर ये बहने वाला वियोग वियोग ही करता है, वियोग होता ही नहीं। बहने वाला सब जगह रहता है तो सब जगह जहाँ जाए वही तो रहेगा, परंतु आप उस हिसाब नहीं रहेंगे। अब रहने वाले के साथ छोड़कर रहने वाले में आपसित हो जाए, जो है उसमें से हो जाए, फिर जाना ही बात कर रहते सुनता है, नहरा खा है, रहती सुनती है, रहने से ही रहती होनी चाहिए। हमारी प्रीति रहने वाले में होने वाले में जो नित्य नित्य है उस साथ प्रीति, हमारी प्रीति जाने वाले के साथ हो रही है। धन है, संपत्ति है, वैभव है, पदार्थ है, ज्यादा है, जो कुछ दिखता है, ये सब के साथ करे मोह करते हैं। तो ये मोह सफल व्याधन कर मूला, तो ये मोह है। तो मोह का त्याग कर रहे, तो मोह का त्याग होता है ज्ञान से, ज्ञान से मोह का नाश हो जाता है। तो ज्ञान इसको जान ले, तो संसार का जानना क्या है कि संसार रहता नहीं है, बहता है, ये संसार का ज्ञान है। और परमात्मा ज्ञान कह रहे हैं जो रहता है वो ज्ञान है। हम स्थिति अपनी बहते में मानते हैं, रहते में नहीं मानते, बहते में मानते हैं तो बहते होंगे, सारा में स्थिति है नहीं, नहीं है स्थिति तो उसको स्थिति मान लिया, और जिस साथ हमारी स्थिति है उसमें अस्थिति मान ले। ये हमारी बनाई बड़ी धारणा है, वास्तव है नहीं ऐसा, हमारे साथ ना कोई रहता नहीं ना हम के साथ रहते। अब भाई संसार की बात दूर रही, बचपन में जिसके साथ पढ़ते थे रहते थे खेलते थे वो भी याद नहीं है, तो नहीं भी जा रहे हैं सब लोग। तो व्यक्त आदि भूतानी व्यक्त मध्यान आदि व्यक्त है, आदमी वियोग है, अंत में वियोग है, बीच में संयोग दिखता है पर रहता नहीं है। आप स्वयं बहते नहीं हो, शरीर और संसार बहने वाला है, आप परमात्मा, आप और परमात्मा रहने वाले हैं, शरीर में आप रहने वाले, संसार में परमात्मा रहने वाले, तो रहने वाले तो एक है, बहने वाले सब एक है। अपने रहने वाले में प्रीत रखो तो सदा मौज है, बाहर में तो फिर कभी प्यारे फिर भूतवा भूतवा पर जन्म ले, मर गए मरने मर गए, फिर जन्म जन्म के बाद फिर मर गए, मरना मरने के बाद बाकी बाकी रहेगा, जन्मने के बाद मरना बाकी, मरने के बाद जन्मना बाकी। अरे बाकी एक हो कैसे, लंबा रास्ता हो उसका ध्यान तो हो जाता है, परंतु गोल चक्र हो ज्ञान तो कोलू का बैल है, वाणी का बैल वो उम्र भर चलता है, वहां का वहीं रहता कभी जाती उम्र बेहता हुआ भी जाता कहीं नहीं, वहीं वहां वहीं जाता है। इस संसार में थे विद्या माम सुपार पूत पापा यही विश्वास स्वर्ग में जाते हैं, क्षण पुण्य मतलब एवं त्रयी धर्म अनुपना गदा गतम काम का मारा बंदे भूगोल काम आते जाते रहते रहते हैं, परिवर्तन होता ही रहता है। वो परिवर्तन आपका न होने पर भी आप परिवर्तन के साथ होंगे तो उसके साथ परिवर्तन होता रहता है। आप उसके साथ उदू को संसार न रहोगे आप छोड़ते ही नहीं, और आप नहीं छोड़ा नहीं तो बात परमात्मा की तरफ से तो सोलने खुल गया है। ये बहने वाले संसार वो भी परमात्मा का है, न बहने वाले प्रभु परमात्मा का है। अपरा और परा दोनों प्रकृति परमात्मा की है। अपरा जो बहने वाली प्रकृति है वो भी भगवान की है, लेने वाला नहीं रहने वाला प्रकृति है। अब बहने वाला ये साथ में अपने मान कर लिया, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को अपनी मान लिया, अपने गुण का मान लिया, उनके साथ हो गए। ये अवास्तव है, वास्तव हमारे साथ नहीं है। और परमात्मा के साथ हम वास्तव के हैं और हमारे साथ संसार वास्तव में है, पर दृष्टि नहीं डालते। अगर जाने भगत नहीं मिलती, हरदम दृष्टि बहने वाले के साथ रहती है, बने वाले की सत्ता है, उनकी मान्यता नित्य निरंतर है। तो सोचते नहीं कि हमारे देखते देखते बहुत से चले गए, बहुत से जन्म गए आ गए, तो ये तो मुसाफरी निरंतर चलती है, निरंतर ही सदा निरंतर चलती है, रहती नहीं, रह सकती नहीं। कैसे रहेगी तो बहने वाली सत्ता है, ये सत्ता मतलब स्वभाव बहने वाला है और परमात्मा स्वभाव रहने वाला है। अब इनको छोड़ करके जो रहने वाला उनके साथ हो जाए तो फिर हमारी साधारणता हो जाएगी। इधर ज्ञान उपासना साधन में मांगता, ज्ञान का आश्रय हम साधारण हो जाते, परमात्मा रहने वाले के साथ हो जाते, वो हमारे साथ हम उनके साथ हो जाते। उनके साथ अब भी है, अभी दृष्टि आपकी बहने वाले के साथ हुए हैं। बहने वाले की झूठी दृष्टि को आप मान लिया, सत्ता दे दी, सत्ता दे दी, मात्रा दे दी, आशक्ति दे दी, इनको दे दिया, विद्या महत्व है, वास्तव में खुद हमें तो कुछ नहीं। तो जब तक आप इसको महत्व कीमत देते रहेंगे, बड़ी बात है, सब भोग पदार्थ मिलते हैं हमारे भ्रम भी संगी मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, भोग मिलते हैं, आराम मिलता है, ये मिलता है, ये तो जूता है, विसुड़ता है, ये बात सच्ची है। भोग मिलते हैं, इस भोगों का विच्छेद हो रहा है, रुपये मिलते हैं, रुपयों का विच्छेद हो रहा है, शरीर मिलता नहीं, मिलने का विच्छेद हो रहा है, सब का विच्छेद हो रहा है नित्य निरंतर। उगे सो या तो मेरे फूल ऐसो कुमल आए, मर जाए तो वियोग मुख्य हुआ ना साथ में। वियोग जिनके साथ मुख्य है, नित्य निरंतर बह रहा है, आप है जो जो रह रहे हैं, आप में एकता नहीं है, जिनके साथ आपकी एकता नहीं। ये जो मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये दिखता है इसका, और ये अनुभव भी है। वो अनुभव होते हुए भी उसका निरादर कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं, उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। शरीर द्वारा के आने वाली वस्तु हमारे साथ रहेगी है नहीं। शरीर से आप कितना त्याग कर कितना तपस्या कर लें और शरीर में मैं अपना रहेगा तो शरीर का साथ छूटेगा नहीं। कारण घुसो से सदस्य गुणों के साथ संबंध है। एक संत में संत से किसी ने पूछा कि आप कुंडली जादू जानते हैं, तो उत्तर दिया कि कुंडली से हमारा संबंध नहीं है, जिस शरीर में कुंडली नहीं है उस शरीर से हमारा संबंध नहीं है, उसको जाने जाने क्या फायदा, हमारा संबंध नहीं है। तो जिस शरीर से संबंध नहीं है, शरीर से होने वाली क्रिया, उनसे होने वाली स्थिति, क्या वो हमारे साथ है, वो रहेगी नहीं साथ ही। संतों ने वाणी जो लोग बोला करते हैं दुनिया वाले, उसमें आया है ये मेरुदंड की राख उड़ेगी, झूठाई जोग कमाया, ये जो तुम्हें जोग कमाया है वो मेरुदंड की सुना की राख हो जाएगी। जो राख होने वाली जाने वाली साथ रहने नहीं रहता उनका, उनकी जो योग्यता बढ़ाई को तकलीफ दी कुछ लेने वाला है, संबंध जोड़ो तो उसी साथ रहता है, रहते सुरक्षा हो जाए, रहने वाले में रहती प्रीति हो जाए तो सदा रहेगी। ये दो स्वभाव है, दो स्वभाव है, एक जाने का स्वभाव, एक रहने का स्वभाव है। जैसे ना सतु विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतह, तो असत और सत है ने, इनमें स्वभाव दो है। जैसे शुभ का अनुभव है, आप बालकपन का अनुभव करें तो बालकपन में आपको मैं बालक था, पढ़ता था, खेलता था, आज भी वो काम करता हूँ, सत्संग करता हूँ, भजन करता हूँ, जप करता हूँ, खेलते कूदते थे, तो जो आप खेलते कूदते थे, जब ध्यान करते हैं, इनके साथ आपका संबंध सदा का है का? आपका स्वभाव तो है रहने का, इनका स्वभाव बदल देगा। बालकपन से लेकर आज तक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, अवस्था, ये तो बदलते हैं, नित्य नित्य बदलते हैं, इनका स्वभाव ऐसा है। और आप रहते हैं, आपका रहने का स्वभाव है, और आपको ज्ञान है ये कि तो मैं तो वही हूँ, पर बालकपन अवस्था आपके साथ है, परंपरा का ज्ञान आपके साथ है, बालकपन के साथी आपके साथ है, बालकपन का देश वो आपके साथ है, उसके साथ काल था वो आपके साथ है, ये सब के सब बदलते ही बदलते रहे है। अगर आप नहीं बदलते ही नहीं बदल रहे हो तो आपकी जाति न बदलने की है, इनकी जाति बदलने की है। आपका स्वभाव नहीं बदलने का है, इसका स्वभाव बदलने का है। अब बदलने वाले के द्वारा नहीं बदलने वाले को क्या मिलेगा? बदलने वाले के द्वारा नहीं बदलने वाले को क्या मिलेगा? नहीं बदलने वाले से संबंध विच्छेद आप कर दे तो मुक्त हो जाए, इसके साथ संबंध रखे, इनकी आशा रखे, इनके द्वारा ठीक हो से कुछ होने का नहीं है। ये तो बहने वाला है, बहने वाला रहने वाला कैसे रहेगा? रहने वाला तो रहेगा और ये बहने वाला बहेगा, बहता ही है, बहता ही रहता है, बहता ही, बहता ही था, बहता ही है और बहता ही रहेगा। जिसने आप रहते हैं, रहने वाले थे, अभी भी रहते हैं, अगर रहेंगे तो आप तो वो एक ही, मैं वही हूँ, और ये एक नहीं है। कभी मनुष्य बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी देवता बना, कभी अक्षर बना, कभी भूत बना, कभी प्रेत बना, पिशाच बना, तो ये बनावटी बनावटी है। वो बनावटी के साथ संग कर लिया, गुणों के साथ ये संग कर लिया, तो आपके बनावटी रूप आप रहना होगा, आपका असली रूप नहीं रहेगा। बनावटी के साथ मिल गया ना, उसको आदर दे दिया, उसको महत्ता दे दी, अब इसको महत्ता दे दी तो कैसे रहेगा? बोला शरीर की मान की, बड़ाई की, आराम की अपनी स्थिति है नहीं, नई स्थिति उसके साथ अपना संबंध मान लिया, जान लिया, बिल्कुल दूसरी बात है, असत बात है कि रहने वाली चीज अपने पास नहीं है। तो सबसे पहले रहने वाला है, जिसकी सत्ता से जिसकी सत्ता दी जाती है, रहने वाला नहीं है। तो व्यक्त अधीनी भूतानी, व्यक्त मध्यानी है, भूत निधनानी, विश्वास दे, ये बहने वाले के साथ साथ नहीं, इनकी सेवा कर दो। पदार्थों से तो अपना निर्वाह करो, जीवन निर्वाह दो, शरीर से शरीरों की सेवा करो, ज्ञान से ज्ञान की सेवा करो, पदार्थों से पदार्थों की सेवा करो, क्रिया से क्रिया की सेवा करो, और अपना नहीं मानो, उनका ही है, उनकी सेवा के लिए। आप किसी की सेवा करें, किसी दान पुण्य करें, मेरा है ऐसा मानकर नहीं, इनका ही है। और अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान को अपने आप भगवान के हैं, तो अपने आप को तो भगवान के अर्पण कर दो, और संसार चीज संसार अर्पण कर दो, काम हो गया। चंद्र गए मुंह पे शत्रु मैं कर दियो नाम तत् अनाराम सहजे फटे लक्ष वर्षी खत, एक असभा हो जाएगा, एक तत्व मिलेगी, तत्व के तरह से सबके साथ अपना समझ रहेगी, परमात्मा के साथ समझ रहेगा, रहेगा समझ उसी के साथ ही है। अभी दृष्टि है जाने वाले को स्थिरता कर ली है, ये है हमारा शरीर, हमारा है मन, हमारा है बुद्धि, हमारी है आम आम हमारा है, भगवान ने इसको अपना प्रकृति माना है, भूमि वायु मनो बुद्धि अहंकार अपरा, ये तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं हो, अब ये में कुछ वृक्ष लाओ आपको क्या फायदा मिलेगा, इसे समुद्र विच्छेद से आपका फायदा है, इनमें उससे फायदा होने वाला तो इनके साथ ही रहेगा, आपके साथ नहीं रहेगा, उसका परिणाम ये होगा, परिणाम इसके साथ नहीं होगा। असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, नियम है, और सत को असत की तरह क्या मिलेगा, आप अपरिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील से मिलेगा क्या, वियोग नित्य है, संयोग नित्य है ही नहीं, निरंतर वियोग होता है, निरंतर वियोग हो रहा है, उनके साथ आप नहीं, आपके साथ ये नहीं है, परंतु नहीं बदलने वाले उनके साथ रहते हुए नहीं बदलने वाले की आपकी दृष्टि नहीं है, दृष्टि से बदलने वाले किस तरह की है, किस तरह की हो गए, तो ये सब बदलने वाला भाई रहते सो बताओ जो रहते बहता सर भाई ये रहते संग में इंद्र रहो दैन साथ के साथ मत बहो रहता रूप सही कर रखो बहता सगन बही जाए अनाराम ऐसे हो इसको जो तब जाए अलग अलग लगी जाए वो अलग लगे जब तब और बहते के साथ अपने मान ले हो और बहते की योग्यता को अपना मान ले हो चाहे बहते का बैराग अपना मान लिया बहते के द्वारा भजन को अपना मान लिया बहते के द्वारा योग सिद्धि को अपनी मान ले ये गलती है लेकिन योग्यता अपन नहीं है थोड़ा आराम मिल जाएगा थोड़ी सदगति हो जाएगी थोड़ी परंतु सांस लेने वाली चीज है ही नहीं तो हमारे किसी क्या लाभ होगा उसे इससे अलग हो जाओ आप तो आत्मा हो जाए तो आपका वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है देखिए सुनिए गुणिए मन माही देखना है सुनना है मन में धारणा करता है मोह मूल परमार्थ नहीं जो परमार्थ नहीं है अपना कुछ नहीं है अगर ये अनुभव कर रहे हैं तो निहाल हो जाए मैं हूँ मेरे साथ कुछ नहीं है आप तो हूँ बालक परमार्थ है वो ही हूँ आप तो है और अवस्था चलेगी बस बदला चलेगी साथी चलेगी संयोग चला गया देश काल वस्तु अवस्था परिस्थिति सब चलेगी तो मैं वही हूँ तो आपके निरंतर रहने की आपका अनुभव है और जाने की भी आपकी दृष्टि है जाने की जा रहा है तो रहने वाला और जाने वाला दो है रहने वाला आप स्वयं रहने वाले परमात्मा स्वयं रहने वाला शरीर जाने वाला संसार सब जाने वाला जाने जाने वाला एक है और रहने जाने वाला एक है रहने वाला है वो जाने वाले से क्या लाभ उठाएगा वो चला जाएगा साथ जाएगा नहीं वो धीरे तो जाता ही है निरंतर जाता ही जाना ही उसका स्वरूप है उनसे अपना मिलता नहीं है उनसे वियोग कर दो निहाल हो जाओगे आप मौत हो जाएगी मुक्ति हो जाएगी कहते तो वियोग तो होगा वो वियोग होगा आप काम नहीं आएगा जब तो आप संयोग रखते हो उस योग मरने पर गलने पर बलने पर भी साथ नहीं रहता पीढ़ियों के पहले होने वाले फूलों को हटियों को गंगा जी में ले जाते हैं तो उनकी सदगति होती है पीढ़ियां बीत गई इतने पहले संबंध मर गए कोयला हो गए संबंध फिर भी उनके संबंध से कल्याण होता है तो वो साथ रहने वाली चीज रहेगी आप संबंध विच्छेद करो ममता छोड़ दो तो ममता छोड़ न छोड़ने पर मिटेगी नहीं आप त्याग करो तो मिटेगी नहीं त्याग करो तो रहते हुए मिट जाती है यह तो अपने अनुभव की बात है ना जैसे कन्या समुद्र पहले पीर से फिर ससुराल से साधु होने पहले गृहस्थ से फिर साधुओं से ये तो बदलता है ये संबंध बदलना नहीं है वो एक जात बदलने वाले का संबंध है वो कभी रहने वाला नहीं कभी रहने वाला नहीं कभी रहने वाला और न बदलने का साथ कभी छूटेगा नहीं कभी नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2054 23 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ राम।